จบางครั้งแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเองฉันไม่ได้หายแค่ไม่ได้คุยอยากกระวนกระวายมีแค่เธอคนเดียวมีแค่เธอคนเดียว